صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد محمد یا محمد جو بھی بولے گا یا محمد جو بھی بولے گا یا محمد جو بھی بولے گا اپنے لیے رحمت کے وہ دروازے کھولے گا یا محمد جو بھی بولے گا یا محمد جو بھی بولے گا صلی اللہ برکت سے جھولی بھر جاتی ہے نام نبی کا صدقہ ساری دنیا کھاتی ہے دنیا بھی اس کی دیوانی نام جھولے گا یا محمد جو بھی بولے گا یا محمد جو بھی بولے گا صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد یا خاطر جس نے جان لٹائی ہے نام رہے گا زندہ اس کا ایسا فدائی ہے اس کے گناہوں کو محشر میں رب نہ تولے گا یا محمد جو بھی بولے گا یا محمد جو بھی بولے گا کیا دو ٹکڑے پل میں ایک اشارے سے ان کا نور چھلکتا ہے ہر ایک ستارے سے مانے گا جو نور نبی کو وہ نہ ڈولے گا یا محمد جو بھی بولے گا یا محمد جو بھی بولے گا درود پاک سجا ہوں اور میں سو جاؤں خواب میں ان کا جلوہ پا کر اس میں کھو جاؤں ناز کرے گی جنت اس پہ جو یوں سو لے گا یا محمد جو بھی بولے گا یا محمد جو بھی بولے گا صلی اللہ ساقی کوثر سے رحمت کی خوشبوئیں آئیں گی اس کے گھر سے جشن ولادت کا پرچم جشن ولادت کا پرچم ہاتھوں میں جھولے گا یا محمد جو بھی بولے گا ہم مہران تمنا ہے بن جائیں سرکار کے ہم مہمان تمنا ہے دیکھ مقدر میں مولا دیکھ مقدر میں مولا پہ خوشیاں گھولے گا یا محمد جو بھی بولے کھولے گا یا محمد جو بھی بولے گا